малюсенькі у нейкім белым казённым доме. Праз яго праходзілі з параднага ходу ў дом. Цяпер парадны ход забіты наглуха, і пакойчык застаўся без патрэбы. Кватаранты зрабілі там былі клеці для сябе. Я наняў яго за вельмі малую цану. Добра. Ён мае 4 крокі ў шыркі і 5 ў даўжкі. Цяпер узяўся ўжо за работу. Цэлымі днямі сяджу ў бібліятэцы. За зіму думаю скончыць працу, а тады не будзе ніякай перашкоды залічыцца зноў у студэнты. Цяпер я ў адным месцы стараўся на конт работы. Вельмі можа быць, што дастану яе. Тады можна будзе зарабляць у месяц рублёў 40, а то, можа, і 50. А яшчэ ў другім месцы ўжо маю работу на рублёў 10-15 у месяц. Дык тады можна будзе і табе прыехаць. Я ж ведаю, што ты не з раскошы і можаш і з недастаткамі мірыцца. Усё ж такі добра, што я паехаў. Памятаеш, як я хістаўся, да я бое мы мелі думкі, што не трэба мне кідаць гатовыя службы, больш-менш спакойнага жыцця і нават забяспечанасці матэрыяльнай. Але нешта не дае мне ўсё спакою, цягне мяне. І добра. Зусім добра, што перамог гэтыя страшныя думкі паехаў. Праўда, што той ліст быў нейкі, як ты пісала, сталы. Настрой быў гэтакі. Узнятасць настрою, імчанне думак. Гэта часта бывае са мною. Дык напішы мне, як ты думаеш пра тое, каб прыехаць табе сюды. Пражывём. Можа, і не прыйдзецца табе і сядзець у бацькоў да вясны. Вельмі гэта добра будзе, калі ўсялякія там гаворкі пайшлі. Я ведаю, што табе прыкра ад гэтых гаворак. Калі ўсё аформіцца добра і калі ты будзеш згодна прыехаць, дык я напішу табе, калі выязджаць, у які дзень, каб мог тады спаткаць цябе на вакзале. А то ты прыедзеш і не ведаць меш, куды падацца. Яшчэ наконт грошай на дарогу. Мусіць, давядзецца табе папрасіць іх у таты, бо ў мяне, мусіць, не хопіць. Але гэта яшчэ невядома, тады буду бачыць. Можа, тату будзе і непрыемна, бо яму ж нагаварылі былі, ды ён і сам думаў, што я вельмі многа зарабляю. Я ж сам чуў гаворкі, што ты за мяне пайшла панаваць. Нейк усё ўспамінаецца цяпер, думаецца пра гэта. Я твае лісты ўсе атрымаў. Падабаецца мне, як ты пішаш. Зусім не гэтак, як звычайна гаворыш. Паводле лістоў нейкай іншай здаешся мне вельмі сталай, разважлівай. А ты ж усяго і ёсць, мая малюсенькая ганулька, Гануся. Пішы. Я думаю, што неўзабаве ўбачымся. Калі прыедзеш, дык зіму і лета, і яшчэ тую зіму давядзецца жыць тут. А тады на практыку буду выязджаць. Але да гэтага яшчэ далёка, і многа раздумваць над гэтым не буду. Неўзабаве зноў чакай ліста, буду пісаць часта. Цяпер вечар кагадзе прыйшоў, змёрз і грэюся. Тут халады. Бывай здарова. 20 снежня, Андрэй. За вуліцамі, за хатамі, над лясамі і полем узыходзіў месяц. Вячорнае неба было чыстым і шырокім. Прытульна і вольна скрыпеў снег пад нагамі, але была зімовая цеплыня і спакой. Ганна паволі ішла вуліцаю. Рассеянымі зіркамі кідала хаты. Яшчэ не сцямнела зусім, і востра вырысоўваліся ў небе вельмі выразныя абрысы далёкіх і блізкіх дрэваў. Далёкія кусты ледзьве цямнелі няроўную стужкаю за полем, усё маўчала і слухала. Ганна адна была на вуліцы. Асалода ад гэтага спакою поўніла яе. Раптам утрапенне пачуццяў ускалыхнула яе. Абое яны памкнуліся былі прыпыніцца, нават несвядома на адзін найкаротшы момант. Зрабілі бы гэта яна і Алесь, што прайшоў насустрач. Пасля пайшлі. І цяжка было Ганне разабрацца ў наступныя хвіліны ў сваіх пачуццях і ў вострай трывозе сваёй. Адну сказала: «Добры вечар». І пачула яго гэтакі знаёмы голас: «Добры вечар». А як дайшла да сваёй хаты, прыпынілася на хвіліну ў варотах. Не азірнулася назад, а паглядзела на верхавіны высокіх дрэваў на чыстым вячорным небе. «Сёння ж напішу пра гэтую трывогу сваю Андрэю». Але, прыйшоўшы ў хату, пасядзела моўчкі каля акна і на доўгі час пахавала ўсё гэта у душы сваёй. Алесь жа выйшаў у сад, глянуў на паплавы за ім, на ружовую стужку захаду над чарнатою лясоў. Адчуваючы, як у вострым смутку сціснуліся грудзі, увайшоў у хату. «Маня, хадзем гуляць». «Куды?» «Хадзем от, апранісяна». Узяў яе пад руку. Пайшлі яны вуліцаю поўнаю гучнай цішыні. Ледзьве ружавеў захад. «Да часу мы гэтак, Маня, жывём». «Як да часу?» «Гэтак, як цяпер». «Пра што гэта ты гаворыш?» «Гаварылі хату ставіць новую. А я падумаю яшчэ». «Чаму?» «Каб усю гэтую вуліцу да гары нагамі перавярнуць». «Што ты думаеш гэта? Нічога мне не ўцяміць». «Ведаеш, от гаварыў я з табою, каморнікаў выпісаць на лета, і папрацую ж я, хо! От як след». Прайшлі ўсю вуліцу, вярнуліся назад. Захад пацямнеў, стужкі лясоў, відаць, сталі выразней. Юрка і Юзік весела марозілі рукі, стараючыся з-пад мёрзлага снегу ляпіць снежкі. «Нашто вы рукі марозіце, жэўжыкі?» «А, снег тёплы!» «Гэта спачатку рукі мерзнуць, а пасля аж гарыць пачнуць, як разагрэцца ў снезе». «Ну?» «Я і права». «Каб я так жыў, што праўда». «Эх, вы жэвжыкі! Чаму? Чаму жэвжыкі?» І яны пайшлі ў след. Усе прыпыніліся каля хаты. «Што вы цяпер робіце?» «Вучымся. А я яшчэ і тату памагаю ў гумне. І я памагаю, кагадзе каня паіў». «Ты ж вядра са студні не дастанеш». «Уга! Ха, не, не, лепш нават за цябе». І ўсе засмяяліся. Маня глядзела на іх абодвух, малых, радасна неяк прыхільна з добрай усмешкай. Але жартаўліва падхапіў іх, кожнага пад паху падняў і паставіў на зямлю. «Тэ, лёгкія вы якія! А я за Юрку цяжэйшы! Зусім ты за мяне не цяжэйшы, або і цяжэйшы! А як же вы ведаеце абодва? А мы важыліся, яшчэ ўлетку важыліся. Ну дык я ж і быў цяжэйшы. Не, я. Да вы абодва роўныя!» Зноў падхапіў іх, тыя рагаталі. «Ай, пусці, Алесь, пусці, Алесь! Яшчэ падарвіся, мы ж цяжкія. Мала што ты гаворыш. От паглядзіш, возьмеш». Пагладзіў іх абодвух па галовах. «Расціце, сынкі, расціце, браткі, вучыцеся, выростайце моцнымі, дужымі. Расціце, выростайце. А ну, бяжыце дадому, не мерзніце». У хаце запаліў агонь. Мацеры не здаровілася. Спала, укрыўшыся ўся ватовымі вопраткамі. Маня пачала брацца за нейкую хатнюю работу. «Пачакай, Маня, пасядзі». «Чаму?» «От пасядзі, гаворым». Сеў каля яе, абхваціў рукамі яе галаву. Цалаваў валасы, твар. Абое свавольна паглядалі на ложак. Ці не прачнулася маці? «Чуеш, Маня, гэта ж паўната жыцця. А часам ты сумны некі бываеш. Ды мала што, ты на гэта не глядзі». І яшчэ галубіў яе. Забываўся на ўсё. «Пусці, Алеська, пусці, я буду рабіць што». «Всё роўна, усяго за век не пераробіш. Пачакай, пачакай». Хораша добра глянула яму ў твар. «Яшчэ хадзім гуляць, Маня». «Добра». І яны пайшлі ў вячорны спакой бачыць і слухаць, як востра жыве ў ясных далях замарожаная снегам зямля. У той дзень ішоў адліжны вецер. З сініх лясоў, заснежаных даляў. Густы і вясёлы быў вецер, спявалі дрэвы безупынную мелодыю сваёй ветравой волі, пахлі вільготнай карою. Гойдала вецце у неабсяжнасцях неба. Пахлі лясы, хвоі і мох, і свежы ядловец весяліў у вочы. Дарогі губляліся ў празрыстасці даляў, і гэтакія глыбокія, гэтакія сінія былі істужкі неба і зямлі на даляглядах, як дзяўчынены вочы. У тым самым даўнейшым рудым гарнітуры з вузенькім каўнерыкам была яна. Думала, клапацілася. І маці каля яе і сумавала, і радавалася, губляла свае матчыны слёзы. Апошнія клопаты свае аддавала дачцэ. «Вы, мама, не плачце. Ай, гэта нічога. Так гэта я. Ай, ты на мяне не глядзі. Перад вокнамі на двары брат высціла ў возе сядзенне. Ну, то чаго вы, мама, плачаце? Ай, добра я, ну добра. Ай, але ўсё усякае думаецца. Тады дык ехала недалёка ў свой горад, а гэта за свет немаведама. Ой, ты к матернаму сэрцу і горка. Бацька кульгаў па хаці, быў вясёлы. От табе і пагаварылі, і языкамі папамянцілі. Цяпер усякаму скажу, гэта не то што. Дзядзька Вышыновіч тупаў на двары каля саней, стараючыся памагчы. У хаце чуваць быў яго голас. Якім родным раптам здаўся гэты голас. А тымчасове, эх, заваратень слабы, гатоў лопнуць. Брат звонка адказваў, не лопне. Ой, глядзі, глядзі, кага дзе каб у дарозе важдацца не давялося. Бацька пайшоў з хаты, прынёс у сані бярыма сена. Стаў вымошчваць у нагах. Які ж у яго слаўныя родныя маршчыны каля вачэй і на лбе. Усё было гатова. Куплены ў горадзе лазовы кошык, замкнёны зялёным замком, быў перавязаны тоўстым шпагатам. Маці клапацілася. А ці хаця ж усё там тваё цэла за гэты час? Цэла будзе, мама. А гаспадыня хаця ці пільнавала там. Пільнавала, вядома, што пільнавала. Ай, можа, ты нядобра і зрабіла, што едучы сюды не ўзяла з сабою хоць, ну, самага лепшага. Ай, цэла будзе, сёння пазабіраю, мама. Ай-ой-ой-ой-ой, цяжка табе будзе там у поезд. Брат паможа. Ага, ага, так, так, хіба што. Ганна сядзела каля стала. Кагадзе што раздніла, сані яшчэ не гатовы былі. От, добра, што бацьку з нагою лепш. Але я табе яшчэ малака прынясу. Не трэба, мама, годзе. Ай, хаця ж пішы, як заедзеш, пішыш. Добра, а то нам тут усяк думацца будзе. Вядома, усё здаецца. Вам малады, можа, іначе, можа, што і не ў галаве, а нам рупіць. Кланяйся ж там Андрэю, улетку, прыязджайце, калі будзе як, а? Добра, мама, няхай і ён калі напіша. І пайшла маці, заклапочаная, у кухню. Зараз трэба будзе садзіцца ў сані. З кухні мацерын голас. Ай, што б табе гэтакае прыдумаць апрануць наверх, каб цяплей табе было ехаць, і сама не ведаю. Лёгкі туман ледзьве прыметны за вокнамі. На вуліцы чуваць галасы. Здаецца, гэта пахне жытам і сенам. Ганна падышла да акна. Чарнела над снегам сухое каліўё, замёрзла вяргіні. Моўчкі глядзела на яго. Села зноў за стол. Калі ж гэта я зноў прыеду сюды? І ці жыў будзе тады бацька? Ці жыва будзе маці? І як будзе тады брат жыць? І гэтакаю прытульнасцю павявае тутака ўсё. І гэтакі ж шырокі вецер. яшчэ раз дастала, каб перачытаць ліст Андрэя. Папрасі бацькоў ад мяне, каб выбачылі, што я не прыслаў табе грошай на дарогу. Няхай зразумеюць, няхай не крыўдзяцца. Я выйду цябе спатыкаць у той дзень, калі павінна ты прыехаць. Калі ж цябе не будзе, я выйду ў наступны дзень. Скажы бацькам, што я дзякую ім за цябе. Работу я дастаў, і мы пражывём не вельмі гаруючы. І гэта скажы бацькам. Я буду старацца, каб табе тут было добра. Адно ты кахай мяне гэтак, як кахала. Перад намі шырокі прастор будучыні. Перад намі ўсё наша. Хутчэй жа будь тут, родная моя. Я люблю цябе. Шаноўныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.